Nice na lang tawagin yung mga tropa namin mula sa Kamikaze. May jajamain lang kami. Jobs, hello, Jay, pare! Si JJ, oh. Tsaka siyempre si Boards. Nasa si Papa Boards, pare? Saan siya? De, Jay, dito ka. Nga pala, si Boards, si Jamal, tsaka si Bruno Mars. Andito. Alam mo, ha? Next song namin, pare! Talbo nito, The Order Taker! Order! Salamat sa kamikazi kay Boys Joshua, kay Jay, pare. Tsaka sa dalawa natin pinakalaseng. Si Tony Pet, tsaka si Johnny Boy.